Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Između љубави и мржње линија је танка. Боли ме кара, идем да се санкам. Или да скијам јер то ми прија. Прати ме полиција, али ме не боли брига. На лицу смешак, док правим снешка. Док у руци джоли много лепо гори. Много сам срећан, то није грешка. Зими никако не могу да се сморим. Пада снег, пада снег, одма излазим на полје. Расположење одма креће ми на боље. Овај джоли сада мораћу да заколјем. Тако је најболје. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Пада снег, пада снег, ми се гудвамо. У ствари ми се гудрамо. Волене чарапе чувају ми ноге. Носим дукс преко дукса и ролку преко ролке. Зима, зима, е па шта је, ако је зима није лав. Брате, пијем лав, возим скије тад. Зиму, зиму, волим царе, много лепо, брате, ми је тад. Пандур се крије спрад. Golf mi prti po snegu, brate, ide kao tank. Driftujem ka matori, kao profi, bre. Mnogo volim, brate, kada pada sneg. Zato što je oko mene belo sve. Odem na planinu, spržim jedan kjev. Oh yes. Pada sneg, pada sneg, mi se gudvamo. U stvari mi se gudramo. Pada snijeg, pada snijeg, mi se gudvamo. U stvari mi se gudramo. Pada snijeg, pada snijeg, mi se gudvamo. U stvari mi se gudramo. Pada snijeg, pada snijeg, mi se gudvamo. U stvari mi se gudramo.